प्रतिपत्ति वाक्य विरुद्धा प्रतिपत्ति यस्मान वाक्य तद वाक्य विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति से संशय होता है। पर्वत बन्हिमान, पर्वत बन्हि आवान, पर्वत बन्हिमान नवा, विरुद्ध कोटिद्वय वाक्य है विप्रतिपत्ति। भाव अभाव उभय प्रकार के वाक्य कहने पर संशय होगा। तो पहले विप्रतिपत्ति दिखाना चाहिए, कहना चाहिए। पहले अद्वैत सिद्धि के लिए द्वैत मिथ्यात्व निर्णय करना है, प्रतिपादन करना है, सपक्ष साधन परपक्ष निराकरण के द्वारा होगा कथन। और विचार का अंग होता है विप्रतिपत्ति जन्य संशय, इसलिए मध्यस्थ का कर्तव्य है पहले विप्रतिपत्ति वाक्य दिखाना चाहिए, कहना चाहिए। किंतु उसके कराया विप्रतिपत्ति जन्म संशय विचार का अंग क्यों होगा? न्याय मित्र का अंग उसका खंडन किया था। यद्यपि संशय घटित पक्षता नहीं, पक्षता का लक्षण संदिग्ध साध्यान पक्ष कहेंगे, संशय घटित होता है। साध्य प्रकार का संशय विशेषतम पक्षतम ये लक्षण करेंगे तो संशय उसका लक्षण का घटक पक्षता का घटक होता है। किंतु पक्षता का लक्षण क्या गया? शिशादिशा विरह विदित सिद्धि अभाव। इसमें क्या शिशादिशा विरह सहकृत साधक मान अभाव, ये पक्षता है, संशय घटित नहीं है। इसलिए पक्षता संपादन करके अनुमिति के लिए उपयुक्त होता है विप्रतिपत्ति, सत्य नहीं हुआ ऐसा मानेंगे तो संशय घटित ही पक्षता मानेंगे। श्रुति प्रमाण से आत्मनिश्चय होने के बाद मनन के द्वारा अनुमित सा अनुमान करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अनुमिषा से अनुमान होता है, अनुमिषा अनुसार अनुमान होता है। अर्थात शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण से निश्चय होने के बाद भी अनुमिति होती है। तो यदि संशय अनुमिति का कारण मानेंगे, संशय नहीं होने पर अनुमिति नहीं होनी चाहिए, अनुमिति होती है। इसलिए संशय आवश्यक नहीं, पक्षता का घटक नहीं है। और वादी प्रतिवादियों को निश्चय रहता है इसे संशय, उनकी प्रति संशय प्रति हो मध्यस्थ वाक्य से वादी प्रतिवादी को संशय होगा इसे विप्रति प्रतिवाक्य मध्यस्थ कहे, ये भी ठीक नहीं। तार्किक जानता है शब्द अनित्य है, मीमांसा को व्याकरण मानते शब्द नित्य है, निश्चय नित्य है। और विप्रतिपत्ति वाक्य मध्यस्थ कह देगा शब्द अनित्य है अथवा नित्य है, ऐसा कौन से मीमांसा को तार्किक को संशय हो जाएगा? ऐसा नहीं, संशय असंभव। संशय नहीं होने पर आहार्य संशय हो सकता है, बाध कारण इच्छा जन्य ज्ञान संशय के ज्ञान है तो निश्चय है पर्वत बन्हिमान, तो भी हो सकता है संशय पर्वत बन्हिमान न, ऐसे संशय के लिए वाक्य चाहिए। इसका खंडन क्या भी ठीक नहीं, संशय को यदि कारण मानिए तो संशय पर आहार्य परामर्श आहार्य हेतु से भी अनुभूत हो जाए, यह अति प्रसंजक है। और विप्रतिपत्ति स्वयं संशयजनक नहीं होकर के स्वरूपत एवं संशयजनक नहीं होकर के स्वरूपत अपने रूप से संशयजनक नहीं होकर के ही पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह फलदायक होगा, ये भी ठीक नहीं। पक्ष धर्मी में प्रतिनियत पक्ष भाव अभाव उभय कोटि का परिग्रह करने के लिए विप्रतिवाक्य का उपयोग, ये भी नहीं। क्योंकि मध्यस्थ तो पहले जैसे कहता है तया एकदम साधनियम अनुन एकदम दुसनियम, इसी प्रकार मध्यस्थ वाक्य से ही पक्ष में प्रतिनियत पक्ष प्राप्त हो जाएगा, विप्रतिपत्ति व्यर्थ है। तथापि विप्रतिपत्ति जन्य संशय से अनुमित अनुगत, यहाँ तक तो ठीक है अनुमित का अंक नहीं हुआ, विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य संशय। विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य संशय जी अनुभूति का अंग नहीं हुआ तो मध्यस्थ क्यों विप्रतिपत्ति वाक्य कहेगा? तो उसका उत्तर देखो, युद्ध समय था विचार अंग समझते हो, अनुभूति का अंग नहीं होने पर भी विचार का अंग है। विचार का अंग कैसे? युद्ध समय या विवाद करेंगे, संशय का विवाद होता है विचार करने पर। विचार का साध्य है, विचार का साध्य है संशय की निवृत्ति। विचार करने पर संशय निवृत्त होता है। पर्वत बंधी में हमारा संशय है, अनुमति करेंगे विचार कर निश्चय होता है, संशय की निवृत्ति होती। इसी प्रकार प्रपंच मिथ्या नवा ये संशय होता है, ये संशय की निवृत्ति होती प्रपंच मिथ्या निश्चय होने पर। विचार साध्य जो विदात है अभाव, विचार साध्य जो अभाव, अभाव का प्रतियोगी, अभाव का प्रतियोगी संशय। संशय का अभाव होगा किसका अभाव होगा? अभाव का प्रतियोगी संशय। विचार साध्य क्या होगा? अभाव। विचार साध्य जो अभाव संशय अभाव उसका प्रतियोगी संशय। विदय विचार साध्य अभाव प्रतियोगी तैयार, विचार साध्य जो अभाव संशय है उसका प्रतियोगी रूप से संशय है विचार का अंग है। विचार साध्य अभाव प्रतियोगित्व में विचार अंगत्व संशय में है, इसलिए संशय के लिए विप्रतिपत्ति वाक्य चाहिए। तादृश संशय प्रति विप्रतिपत्ति क्वचित निश्चय आदि में प्रतिबंधा रजन करते भी स्वरूपीव जो विचार अंग हुआ संशय, विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय हो तो विचार का अंग होगा, किंतु सर्वत्र तो विप्रति वाक्य से संशय नहीं होता है। तो कहीं कहीं नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा? क्वचित निश्चय बिना प्रतिबंधा। यदि निश्चय है तो संशय नहीं होगा। जिसको निश्चय है पर्वत बंधिमान, और जिसने कहा पर्वत बंधिमान नवा ना बंधिमान नवा संशय नहीं होगा। यदि निश्चय है कि इसको शब्द नित्य है, मीमांसा को निश्चय है शब्द नित्य है, और शब्द नित्य व अनित्य वाला जितने कहने पर भी उसको संशय नहीं होगा। निश्चय से संशय नहीं होगा। विप्रतिपत्ति वाक्य संशय का जगानक है। कहीं कहीं निश्चय के द्वारा प्रतिबंध होने से संशय जनक नहीं होगा। निश्चय और आदि आदि होता है, संशय का कारण होता है सामान्य दर्शन और विशेष आदर्शन। सामान्य सादृश्य कुछ है कि विशेष का दर्शन नहीं होने पर संशय का स्थान होगा पुरुष होगा। यदि विशेष दर्शन हो गया, सर्वचरण दर्शन हो गया, तो स्थानत्व को निवृत्ति हो जाती है, पुरुष निश्चय हो जाता है। विशेष दर्शन भी संशय निश्चय का संशय का संशय का प्रतिबंधक है, संशय का निवर्तक है। विशेष दर्शन हो गया तो संशय नहीं होगा। विशेष आदर्शन संशय का हेतु है, विशेष का दर्शन नहीं हो, वक्र कोट विमान ऐसा निश्चय हो गया तो भूखा निश्चय हो जाएगा, पुरुष संशय नहीं होगा। विशेष का दर्शन अदर्शन संशय का कारण, विशेष का दर्शन संशय का प्रतिबंध। तो निश्चय आदि में आदि से विशेष दर्शन से प्रतिबंध हो जाने से अजनकते भी संशय प्रति विप्रतिपति अजनकते भी संशय का जनक नहीं होगा। विप्रतिपति वाक्य कहीं कहीं, विप्रतिपति वाक्य कहीं कहीं संशय का जनक नहीं होगा। कहा? जहां निश्चय है, एक कोटि का निश्चय है, अतः विशेष दर्शन हो गया, वो प्रतिबंध के कारण अजनक भी जनक नहीं होने पर भी स्वरूप योग्यता। विप्रतिपत्ति संशय के कारण है, इसमें स्वरूप योग्यता है, स्वरूप योग्यत्व है कारण का, स्वरूप योग्यत्व। स्वरूप योग्यता है दंड घट घट बनाने के लिए दंड कारण, घटत्व आलोचन प्रति दंडत्व आलोचन कारण। दंडत्व सकल दंड में है, अरण्य में जो दंड अभी है इसमें भी दंडत्व रहता है। वो अरण्य का दंड वहाँ है, हाथी खा लिया, अग्नि से जल गया, उसे कितने घट बन गया? अग्नि घट नहीं बना, तो किसी घट का कारण होगा? एक ही घट जिसने नहीं बनाया, दंडत्व आलोचन घट के प्रति कारण है, तो घट के प्रति कारण अरण्य का दंड भी है, कैसे होगा? दो प्रकार कारण है, एक फलजनकत्व है, फलोपयुक्त होता है, और एक होता है स्वरूप योग्यत्व। स्वरूप योग्यता कारणता है दंडन, कारणता आवश्यकता का दंडत्व, कारणता आवश्यकता का धर्मवत्व, दंडत्व धर्मवत्व। कितने दंड में रहेगा? सब दंड में रहेगा। ये क्या है सबकी योग्यता, कारणता आवश्यक धर्म उत्तम, ये होते कारणता आवश्यक धर्म दंड तरह से सबकी योग्यता है। हाँ उसी दंड ला करके घटा बना सकते थे, बना सकते हैं, इसे सबकी योग्यता है। फलों कहते तो फलजनकत्व नहीं, फलजनकत्व है घट के पूर्व क्षण में जो दंड रहा जिसे घटा बना, ये एक कारण होता है फलजनक होकर के, और एक फलजनक नहीं होने पर भी कारण का आवश्यकता होने पर भी घट के प्रति कारण से कहा जाता है सर्वयोग्यता है। अर्थात विप्रतिपत्ति वाक्य में संशयजनकत्व का कारण का आवश्यकता है, संशयजनक हो सकता है कारण सर्वयोग्य है, किन्तु प्रतिबंध के द्वारा कहीं संशय का जनक नहीं हुआ, निश्चय हो गया, विशेष दर्शन हो गया, संशय नहीं हुआ, किन्तु संशय का स्वरूप संशय के लिए विप्रतिपत्ति वाक्य में संशय उत्पत्ति के लिए सर्वयोग्यता है। जिस प्रकार अरण्य दंड में घटतावचन प्रति दंडतावचन कारण कहने से अरण्य दंड में भी कारणता है, वहां फलजनक रूप कारणता नहीं, क्योंकि अरण्य दंड नष्ट हो गया घट बनने के पहले, फलजनक तो दंडजनक रूप कारणता नहीं है, किंतु दंडजनक आवश्यक धर्म भक्त रूप स्वरूप योग्यता है। इसी प्रकार विप्रतिपत्ति वाक्य में दंडजनक आवश्यक क्या है, दंडत्व, इसे दंडत्व अरण्य दंड में रहेगा, दंडजनक आवश्यक धर्मवत्तम अरण्यस्थ दंड में है, उसका नाम स्वरूप योग्यत्व। इसी प्रकार विप्रतिपत्ति वाक्य में संशयजनकत्व घटजनकत्व रूप कारणत्व अरण्यस्थ दंड में नहीं, घट नहीं बना, किन्तु स्वरूप योग्यता है। इसी प्रकार विप्रतिपत्ति वाक्य में किसी संशय प्रत्येक विप्रतिपत्ति वाक्य में सर्वत्र संशयजनकत्व नहीं मिला, कहीं यदि निश्चय हो गया, विशेष दर्शन हो गया, विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय नहीं हुआ, नहीं होने पर भी स्वरूप योग्यता है। जैसे अरण्यस्थ दंड में घटजनकत्व नहीं रहा, घट बनने के पहले ही नष्ट हो गया, तो भी स्वरूप योग्यता है। इसी प्रकार विप्रतिपत्ति वाक्य सुनने पर भी निश्चय हो, विशेष दर्शन हो, तो संशय उत्पन्न नहीं होता है। संशय उत्पन्न नहीं होने पर संशय के प्रति जनकता आवश्यक धर्म होते हैं विप्रतिपत्ति वाक्य में स्वरूप योग्यत्व है, इसलिए विप्रतिपत्ति वाक्य मध्यस्थ पहले कहना चाहिए। और जो कहा था वादी प्रतिवादी को निश्चय होने से संशय नहीं होगा, ये कोई नियम नहीं, वादी आदि नाम से निश्चय वक्त नियम अभाव, वादी प्रतिवादी को निश्चय होने पर ही साक्षात करेंगे, ये कोई नियम नहीं, संशय करके भी सिद्ध करने के लिए चाहते। अभी ये जो विवाद है शब्द लिखते हैं सानित्य है, ये विवाद अभी भी मीमांसा करने को न्यायिक लोग अभी बैठेंगे तो विवाद चलेगा, समाप्त नहीं होगा। सभी मीमांसकों को मान लेंगे शब्द को अनित्य, और तार्किक लोग कहेंगे शब्द नित्य मान लेंगे, ये नहीं हो सकता है, मानेंगे तो आपको सिद्धांत होगा, कभी नहीं हुआ तो विवाद चल रहा है। तो विवाद चलने से पढ़ने वाले तार्किक हो तो मीमांसक हो, बाकी प्रतिवादी साक्षात करते समय अपने मत लेकर तो चलते हैं, इन संशय हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बाकी प्रतिवादी हमसे निश्चय होना चाहिए। वादी आग्रह तो निश्चय रहते नियम अभाव, नियम नहीं कि निश्चय होगा, इसलिए संशय जनक हो सकता है वादी आदि के लिए, निश्चय वक्त में संशय असंभव जो कहा था वो कोई जरूरी नहीं, कभी कभी वादी प्रतिवादी को निश्चय नहीं है तो विपत्ति प्रतिवादी से संशय हो सकता है। एक ये वाक्यस्पति विषय तात्पर्य टीका ने कहा निश्चित ही वादन कुरुत, जिनको निश्चय वाद करेंगे तथा ये जो कहा निश्चितों निश्चितों अपने पक्ष का निश्चय होने पर साक्षात वाद आदि करेंगे, ये भी उसका अभिप्राय नहीं कि निश्चित और निश्चय होना चाहिए। अभिमानी का निश्चय है प्राय, अभिमानी का निश्चय, निश्चय का अभिमान है, हाँ निश्चयवान अपनी इस ज्ञात तो विवाद देते, विवाद करने के लिए तार्किक जो मीमांस के साथ विवाद करेगा शब्द अमित है, उस समय कहेगा मुझे संशय करके हम तो निश्चय शब्द अमित है, मीमांस कभी नहीं हो सका शब्द नित्य, वो शब्द नित्य है तो हम ही संशय करके नहीं तो अंदर संशय होने कर भी क्या करेगा, हमको निश्चय शब्द नित्य अमित हो नहीं सकता है। तार्किक हो गया शब्द अनित्य है, नित्य कभी नहीं हो सकता है, उसे जो से मीमांस हो गया शब्द नित्य है कभी अनित्य नहीं हो सकता है, दोनों परस्पर क्या कहेंगे, निश्चय वाले अपने से ज्ञापक परस्पर को देखाते हुए बाद करते आधिमानिक आहार्य निश्चय, आधिमानिक निश्चय आहार्य निश्चय अपने अंदर मालूम है पढ़ते है तभी ऊपर दिखाते हैं निश्चय हमको है। यही बात का निश्चय जानेंगे ना आहार्य निश्चय अथवा निश्चय मुझे है ऐसा दूसरे को दिखाते हुए बात करते हैं। निश्चित ही वादन कुरु को जो कहा गया मैं मुझे निश्चय है दूसरे को दिखा करके विवाद करते हैं। आहार्य निश्चय होने पर ही विवाद हो सकता है, इसलिए कोई जरूरी वादी प्रतिवादी को निश्चय होने पर ही विवाद होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और इसे दिखा गया कहीं कहीं कोई अहंकार अहंकार के दूसरे पक्ष को अवलंबन करके विपरीत निश्चय वाला अपने को निश्चय है इस प्रकार वो दूसरे निश्चय दिखाने के लिए हम तार्किक कोई सिद्ध करना चाहता है, हम शब्द को निश्चय सिद्ध कर देंगे। तर्क में थोड़ा कुशल है तो तर्क में अधिक बोलने लग गया तो अन्य लोग उसके सामने नहीं बोल सकते हैं, कुछ इधर उधर बोल गया कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कहे हम शब्द को निश्चय सिद्ध करेंगे। तो अहंकार से अब अहंकार में विपरीत निश्चय होता पर पक्ष मालम उसका निश्चय शब्द अनुचय है और पर पक्ष आलम्बन करके मीमांसक पक्ष को लेकर के विवाद करेगा नहीं चाहते आओ जलपा को प्रवृत्ति दसना जल्प करता नहीं शास्त्र प्रवृत्ति होती है मीमांसक है नहीं तार्किक है शब्द अनित्य मालूम है किंतु कभी तर्क में विचार आया शब्द नित्य अनित्य विवाद करें साक्षात करेंगे। स्वयं न्यायिक है शब्द को अनित्य मानता है किंतु शब्द नित्य सिद्ध करने के लिए साक्षात करता है कर सकता है ऐसा दिखता है। विपरीत निश्चय है अहंकार के पर पक्ष को लेकर मीमांसक पक्ष को लेकर के विवाद करता है ऐसा जड़ता जो प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए सिद्ध हुआ अपने पक्ष का निश्चय होने पर ही विवाद करेगा ये कोई जरूरी नहीं है, अपने पक्ष का विपरीत निश्चय होने पर भी विवाद कर सकता है करते हैं ऐसे दिखती प्रवृत्ति है। इसलिए जो पहले कहा था कि वादी प्रतिवादी का निश्चय होने से संशय नहीं होगा विपत्ति प्रतिवाक्य का उपयोग नहीं ये ठीक नहीं है। वादी प्रतिवादी को निश्चय नहीं करके भी विवाद होता है, अभिमानी का निश्चय देखा करके देखा के मुझे निश्चय है ऐसे करके विवाद करते हैं और कोई अहंकार से अभिमान से पर पक्ष को आश्रय करके विवाद करता है जबकि उसको निश्चय है अपने पर पक्ष का विपक्ष उसका निश्चय है ऐसे विवाद में प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए सिद्ध हुआ विपत्ति प्रतिवाक्य संशयजनक है इसलिए विपत्ति प्रतिवाक्य मध्यस्थ पहले कहना चाहिए। तस्मा भी सिद्ध हुआ विपत्ति प्रतिवाक्य संशयजनक है विचार का अंग है संशय इसलिए समय बंधाधिपत स्वकर्तव्य निर्वाहाय मध्यस्थ में विपत्तिपत्ति प्रदर्शनीय मध्यस्थ में विपत्तिपत्ति प्रदर्शनीय विपत्तिपत्ति बताना है मध्यस्थ कहना चाहिए कहेगा प्रदर्शन है वो समय बंध आदि समय बंध निर्बंध है कैसे एक मतम अवलंबी में विवाधान विचारणीय इस मतों को आश्रय करके तुमको कहना है इस मतों को आश्रय करके तुमको कहना है और अपशब्द प्रयोग नहीं करना है ये शब्द बीच में ऐसा जैसे निग्रहता में इनको मान करके प्रयोग करना है कुछ ना कुछ नियम पहले मध्यस्थ बताता है और मध्यस्थ यही भी करता है वादी प्रतिवादी दोनों की परीक्षा करता है विवाद होने के साक्षात होने के पहले इसको कुछ ज्ञान है अथवा नहीं है मध्यस्थ पहले परीक्षा करता है कुछ मालूम है नहीं ये भी करने के बाद साक्षात शुरू होता है। यदि परीक्षा नहीं करके साक्षात प्रारंभ किया जाए तो मूर्ख भी आकर खड़ा हो जाएगा हम साक्षात करेंगे विचार प्रवृत्त हो गया विचार प्रवृत्ति के समय ये कुछ कहता है मूर्ख दूसरे कुछ कहता है तो फिर मध्यस्थ क्या करेगा हास्यस्त आपत्ति मध्यस्थ रंजित हो जाएगा बड़े आराम से बैठेगा मध्यस्थ विवाद समाप्त करने के लिए वो आकर कुछ कहता है ये कुछ ना कुछ कहता है ऐसे कहते हैं कि साक्षात के समय कोई पंडित आए और कुछ विद्वान लोग बैठे हैं तो वो बोलने लगा दंड प्रावचन कमंड प्रावचन वस्त्र प्रावचन ऐसे लगातार घर प्रावचन आकाश प्रावचन कुशी प्रावचन जैसे लगातार बोलते रहा बोलने पर सोता है विद्वान लोग हंसने लगे बड़ा पंडित देखो तीन लोग समझे नहीं आए तो इसलिए हंसते हैं हमारे वाक्य का अर्थ नहीं समझने का वाक्य है, फिर सोचिए समझ तो बोलो क्या समझ आपका वाक्य। तो बोले चलो हमने जो बोला वाक्य का उच्चारण कर बोल दो, तब हम मान लेगा आपको समझ आया। ये तो दंड तो कमजोर था उसमें अवश्य में कह करके कितने शब्द कहते हैं, हेतु का उसमें साधु का उसमें पर्वत का उसमें नदी का उसमें जल का उसमें सड़क का उसमें कहते रहा, और कौन उसको कहेगा। तो अगर आप कार्य बताए तो वैसे मैं बोल दूंगा, ये उनके पास तो उसके पास ऐसे सामर्थ्य था, कोई बोल गया और सुन करके तुरंत उसको अनुवाद कर देता है। तो राजा के साथ सभा में फिर वो विद्वान कुछ बोला तो जो बोला उसमें तुरंत उसको बता दिया, आई बोला मेरे वाक्य का कोई बोल दो मैं क्या क्या बोलो तो फिर उसको प्रयोग कर दिया गया राजा प्रयोग कर दिया, कम से कम पूरा वाक्य को तो समझे रख कर बोल दिया। बड़े विद्वान को तो वाक्य बोला ये ठीक, उस वाक्य को बोल दिया, और ये इस वाक्य अपने जो वाक्य है कोई नहीं बोल पाया। इसलिए आया है मध्यस्थ पहले परिचय करे, नहीं तो मूर्ख की भी प्रवृत्ति हो जाएगी तो मध्यस्थ फिर बीच में हास्यास्पद होगा। तो जैसे मध्यस्थ अपने कर्तव्य निर्वाह करने के लिए निर्बंध बताता है, ये मत को लेकर उनको विवाद करना है, निग्रह का नीति में उसके अनुसार वार्ता करना चाहिए और परीक्षा करता है। इसी प्रकार मध्यस्थ स्व कर्तव्य निर्वाह अपने कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मध्यस्थ ने वित्तपति दर्शन वित्तपति दिखाना चाहिए। तत्र मिथ्या से विप्रतिपत्ति, तत्र मिथ्या तो तथाया अथवा विप्रतिपत्ति तत्व का तो तस्वीन सभी मिथ्या तो तथा में अथवा विप्रतिपत्ति अवश्य दिखाना है होने पर अवश्य प्रदर्शन में विप्रतिपत्ति सु तत्र का तो विप्रतिपत्ति अवश्य दिखाना है ऐसा होने पर मिथ्या से विप्रतिपत्ति मिथ्या तो प्रपंच मिथ्या तो सिद्ध करना है, द्वैत मिथ्या तो निश्चय करना है अद्वैत सिद्धि के लिए मिथ्या के में विप्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्ति दो वाक्य होना चाहिए भाव अभाव उभय कोटि तब संशय होगा। तो ब्रह्म प्रमा अस्त्रिता अबाध्य सती सत्य न प्रतिचारम चिरभिन्नम यहाँ तक है धर्मी, संशय होने के लिए धर्मी एक धर्मी विरुद्ध नाना धर्म अवगाही वैशिष्ट अवगाही ज्ञान नाना धर्म का वैशिष्ट पर्वत वर्णिमान एक ही धर्म में विरुद्ध नाना धर्म का वैशिष्ट पर्वत वर्णिमान हृदय जलवान वा इसमें संदेह होगा एक अच्छी धर्म ने पर्वत हृदय दो धर्म होगी पर्वत वर्णिमान पृथ्वी वा एक धर्म है ना नहीं एक धर्म है पर्वत वर्णिमान पृथ्वी वा पृथ्वी तो वान वा धर्म कहते किंतु जो दो धर्म है विरुद्ध नहीं वर्णिमान पर्वत पर भी पृथ्वी है वर्णिमान पर्वत में पृथ्वी तो रह सकता है ना नहीं रहता है विरुद्ध नहीं हुआ नाना धर्म पे किंतु विरुद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार घट पृथ्वी द्रव्यम वा घट पृथ्वी द्रव्यम वा ये विरुद्ध नहीं नाना कहे पृथ्वी तो द्रव्य तो नाना एक धर्म एक घट में पृथ्वी पर द्रव्य तो नाना धर्म अवगाह ज्ञान तो है किंतु विरुद्ध नहीं है जहाँ पृथ्वी तो वहां द्रव्य तो है पृथ्वी तो जहां वहां द्रव्य तो है चलो करो कहा नहीं जहां पृथ्वी तो है वहां सर्वत्र द्रव्य तो है यत्र तो पृथ्वी तो सर्वत्र द्रव्य तो है तो पृथ्वी पर द्रव्य तो का विरुद्ध होगा नहीं हुआ एक अस्मिन धर्म में एक घट में घट पृथ्वी द्रव्यम वा नाना धर्म अवगाह ज्ञान तो हुआ एक धर्म में नाना धर्म अवगाह ज्ञान ये सबसे है क्योंकि विरुद्ध नहीं है पृथ्वी पर द्रव्य तो दोनों एक साथ रहते हैं एक धर्म में विरुद्ध नाना धर्म अवगाह ज्ञान होगा वाक्य ऐसा होना चाहिए एक धर्म में विरुद्ध नाना धर्म को विषय करने वाले वाक्य सुन करके संशय होगा। यहाँ धर्म का निर्देश यहाँ तो किया चिद निरंतर ब्रह्म प्रमा अत्रिता अबाध्य सती सत्य में प्रतिपरम चिदिन्नम ये धर्म है उसके बाद विरुद्ध द्रौपदी प्रतिपर्म का जो त्रैचालिक निषेध प्रतियोगी नवा त्रैचालिक निषेध प्रतियोगी एक कोटि त्रैचालिक निषेध प्रतियोगी न दूसरा कोटि विरुद्ध नाना धर्म अवगाही हो जाएगा। ब्रह्म प्रमा अत्रिता अबाध्य सती सत्य में प्रतिपरण चित भिन्नम, चित भिन्नम चेतन से भिन्न है ब्रह्म भिन्नम, ये विशेष है। उसका दो विशेषण है ब्रह्म ब्रह्मात्मक अबाध्य सति सत्य में प्रतिपरण, ये भी एक विशेषण सत्य में प्रतिपरण के सति चित भिन्नम भिन्नम, चित भिन्न है ब्रह्म भिन्नम, चित ब्रह्म ब्रह्म भिन्न को धर्मी बना करके उसमें प्रतिपन्न उपाधि पौकालिक निषेध प्रतियोगी माना, उसका अर्थ क्या प्रतिपन्न उपाधि प्रतिपन्न ज्ञात उपाधि शब्द का अर्थ है धर्मी ज्ञात धर्मी उपाधि शब्द अधिकरण के संबंधित है ज्ञात धर्मिणी अधिकरणी प्रतिपन्न उपाधि प्रतिपन्न ज्ञात प्रतिपति ज्ञान प्रतिपन्न उपाधि प्रतिपन्न उपाधि ज्ञात धर्मिणी संबंधित ज्ञान से धर्मिणी अभिकरण में त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी त्रैकालिक निषेध अत्यंत अभाव का प्रतियोगी तीनों काल में उसका अभाव है। जैसे पत्र संत में लिखता है प्रतिपन्न का होगा संत प्रतिपन्न ज्ञान से धर्मिणी संत में पत्र त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी तीनों काल में पत्र का अभाव वेदांति बताए पूर्व किसी कहेगा नहीं न त्रैकालिक प्रतियोगी निषेध प्रतियोगी न जो जहां दिखता है वही तीनों काल में उसका अभाव है तभी तो मिथ्या है। एक समय में नहीं रहे अन्य समय रहे तो मिथ्या है, अभी पुष्प है अभी नहीं है उसको मिथ्या नहीं है। एक सत्य है सत्य वस्तु का अभाव होगा साइकिलों का मिथ्या कैसे होगा, और जहां जो वस्तु है वहां तीनों काल में उसका अभाव है। हाथ में पुष्प है तीनों काल में भी पुष्प का अभाव होगा तो पुष्प में क्या होगा, इसलिए तैकालिक निषेध प्रतियोगी प्रतिपन्न उपाधि भूतल में घट है वो घट जल में है तीनों काल में जल में घट नहीं रहा वो घट मिथ्या है, और जहां दिखता है वही नहीं रहना चाहिए अन्यत्र नहीं रहे तो क्या प्रतिपन्न उपाधि जहां दिखता है वहां नहीं रहे तो मिथ्या है। प्रतिपन्न उपाधि जहां से धर्मी संबंधित समय ज्ञान के धर्म में त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी न दो कुटिपा किंतु चित भिन्न चेतन भिन्न ब्रह्म भिन्न को बना करके धर्म बना करके उसे यदि मिथ्या को सिद्ध करेंगे तो चित भिन्न ब्रह्म भिन्न सस विषाण बंध्यापुत्र ब्रह्म भिन्न है तो ब्रह्म ही है ब्रह्म भिन्न है तो ब्रह्म है क्या शास्त्र के कारण बंध्यापुत्र ब्रह्म है ब्रह्म भिन्न है ब्रह्म नहीं ब्रह्म नहीं तो चित भिन्न ऐसे यदि कहेंगे वो असत तुच्छ उपस्थित हो जाएगा उसे मिथ्या तो असत जो तुच्छ है वो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी है या नहीं शास्त्र के कारण बंध्यापुत्र त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी है नहीं सत्यविषाण बंध्यापुत्र तीनों कालों में निषेध का प्रतियोगी मिथ्या है निषेध का प्रतियोगी होगा पहले हो तो तुच्छ अभाव का प्रतियोगी नहीं होता है तुच्छ अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा अभाव का प्रतियोगी होने के लिए भारी की ही भारी की प्रतियोगिता ये ऐसे व्यक्ति पंचायण आया व्यावर के अभाव निषेध से प्रतियोगिता व्यावर के कह निषेध अभाव अभावत्म अभाव प्रतियोगितम अभाव विरहात्मकम निषेध प्रतियोगितम अभाव विरहात्मकम निषेध से निषेध प्रतियोगितम अभाव का विरह ही निषेध का प्रतीक होता है और व्यागर के अभाव भावी की ही विशेषता पारमार्थिक विशेष धर्म होता है प्रतियोगी है भावी की जो पारमार्थिक है वो निषेध का प्रतीक बनेगा व्यावत्य विशेष और धर्मी ये भावी को होना चाहिए वास्तव हो अत्यंत तुच्छ असत है वो निषेध का प्रतीक नहीं निषेध अनुयोग नहीं अत्र बंध्यापुत्र वस्तु न भूतल मंदा पुत्र अस्थि न वा, अस्थि कहना तो नहीं होगा, नास्ति कहना भी गलत है। बंध्यापुत्र अस्थि अत्र ये वाक्य अप्रमाण है, तुच्छ है, अस्थि नहीं। और बंध्यापुत्र नास्ति ये वाक्य भी अप्रमाण है, नास्ति कहने के लिए उसका अभाव है, अभाव कहने के लिए प्रत्यय भी प्रसिद्ध हो, प्रत्यय भी अप्रसिद्ध हो तो तुच्छ प्रत्यय का अभाव अप्रसिद्ध है। प्रत्यय यदि तुच्छ है उसका अभाव अप्रसिद्ध है, बंध्यापुत्र तुच्छ है इसलिए बंध्यापुत्र अभाव अप्रसिद्ध है। सिद्ध भिन्न कहेंगे तो चेतन है प्रतियोगी, उसका भिन्न हो गया असत तुच्छ, कोई कहेगा तुच्छ फिर मिथ्या होगा, निषेध प्रतियोगी होगा, कई सारी की निषेध प्रतियोगी उसमें सत्य है, इसलिए ये दे दिया सत्य ने प्रतिक्रिया हम विशेषण दिया, क्योंकि कोई उसको चीज तुच्छ को ले सकता है, और माध्यम अतिक्रम था तो तुच्छ ही रज्जु सर पर जो दिखता है तुच्छ असत ही अमित तुच्छ ही दिखता है, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए सत्य ने प्रतित्यार हम, सत्य ने प्रतित्यार हम अस्थि बंध्यापुत्र अस्थि बंध्यापुत्र सन ऐसे प्रतीत होती कभी सत्य ने सत्य विशालम सत्य सत अस्थि ऐसे प्रतीति नहीं होती। तुच्छ सत्य ने प्रतित्यार हम नहीं, प्रतीत योग्य नहीं, सत्य ने प्रतित्यार कौन है, ब्रह्म है और व्यावहारिक प्रपंच सत्य में प्रतिकारम सत अस्थि अस्थि स्वरूप अस्थि ब्रह्म ही चल गएगा सत्य में प्रतिकार, ये सत्य में प्रतिकार कम से किसकी व्यावृत्ति हुई तुच्छ की, तुच्छ व्यावृत्ति के लिए विशेषण दिया। अच्छा ब्रह्म परमा आत्रिता अबाध्य सती, ब्रह्म परमा आत्रिता बाध्य तुच्छ का बाध किस ज्ञान से होगा, तुच्छ का शशु विषाणु का बाद होता है नहीं होता है, बाद नहीं होता शशु विषाणु का बाद क्यों नहीं होगा, बाद वो तो बाद हो ये वस्तु है इसका बाद होता है हो तो बाद होगा, ये पुस्तक है इसका बाद होता है नहीं होता है, हो तो बाद भी होगा हो तो बाद भी होता है, बाद का तो अभाव निश्चय अभाव पहले तो अभाव निश्चय होगा, तुच्छ का अभाव भी अप्रसिद्ध है, अभाव प्रसिद्ध होने से अभाव निश्चय नहीं होगा तो बाद नहीं होगा, तो तुच्छ ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से बाध्य है, तुच्छ ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से बाध्य है क्या अबाध्य है, तुच्छ शशु विषाण बंध्यापुत्र ब्रह्म परमा अतिरिक्त से बाध्य है क्या अबाध्य है अबाध्य है, ब्रह्म परमा अतिरिक्त बाध्य न बोलते, ब्रह्म परमा अतिरिक्त बाध्य है तो ब्रह्म परमा से बाध्य है किसी प्रकार बाध्य नहीं है, तुच्छ बाध्य नहीं है, बाध का विषय बाध होगा तो अभाव निश्चय होगा, तुच्छ का अभाव निश्चय नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म परमा अतीत अबाध्य है, कौन है ब्रह्म परमा अतीत अबाध्य कौन हुआ तुच्छ, अच्छा ब्रह्म परमा अतीत से बाध्य है या नहीं, ब्रह्म का बाध्य किससे होगा, ब्रह्म परमा अतीत से बाध्य होगा तो ब्रह्म परमा अतीत अबाध्य कौन किसने होगा, ब्रह्म ने और तुच्छ ने, यदि तुच्छ में नहीं है तो सत्य में प्रतीत होता है जरूरत नहीं था, ब्रह्म प्रमातीत अबाध्य सती, ब्रह्म प्रमातीत अबाध्य सती किसने रहा तुच्छ में रहा, अच्छा और ब्रह्म में और कितने लगेगा व्यावहारिक के प्रपंच का बाद ब्रह्म प्रमातीत से होता है, ये पुष्प व्यावहारिक जो आकाश अभी प्रपंच है इसका बाद ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से होता है क्या, तो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्व व्यावहारिक प्रपंच है भी, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से बाध्य होता है व्यावहारिक प्रपंच, ब्रह्म प्रमा से बाधित होगा, राज्य में जो शर्त है प्रातिभाषिक उसका बाद होता है ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त व्यावहारिक रज्जु ज्ञान से बाध हो जाता है शर्त का प्रातिभाषिक का बाद ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान से होता है। ब्रह्म प्रमातृत्व अबाध्यत्व ब्रह्म में है, ब्रह्म प्रमातृत्व अबाध्यत्व ब्रह्म में है, व्यावहारिक प्रपंच में है, शिक्षण में है। इसे ब्रह्म प्रमातृत्व अबाध्यत्व इतने कहेंगे तो ब्रह्म व्यावहारिक प्रपंच तुच्छति में आ जाएंगे। तुच्छ व्यावृत्ति के लिए सत्य में प्रतीत आरम, और ब्रह्म व्यावृत्ति के लिए चिद भिन्नम, और क्या बचेगा? व्यावहारिक प्रपंच रहेगा। ब्रह्म परमातृत अबाध्य सत्य सत्य में प्रतीत आरम चिद भिन्नम, चिद भिन्नम कहें तो किसकी व्यावृत्ति होगी? ब्रह्म। सत्य में प्रतीत आरम कहेंगे तो तुच्छ, और ब्रह्म परमातृत अबाध्य कहेंगे तो देखो तुच्छ की व्यावृत्ति होगी सत्य में प्रतिचार भाव करके, ब्रह्म की व्यावृत्ति होगी चिद भिन्न भाव करके। तो भाई ब्रह्म प्रम आतृत अबाध्य तो कहें तो किसकी व्यावृत्ति होगी? प्रातिभाषी की व्यवस्था। ब्रह्म प्रम आतृत बाध्य है प्रातिभाषी का, ब्रह्म प्रम आतृत अबाध्य कहें तो प्रातिभाषी की व्यावृत्ति हुई। देखो प्रातिभाषी के व्यावृत्ति के लिए ब्रह्म प्रम आतृत अबाध्य तो विशेषण, तुच्छ की व्यावृत्ति के लिए सत्य में प्रतिचरण, और ब्रह्म की व्यावृत्ति के लिए चिद भिन्न। और कुछ बचेगा? व्यावहारिक प्रपंच। और व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाने के लिए ये कहा, व्यावहारिक प्रपंच सिद्धांत नहीं कहकर इतने गला क्यों क्या? जो द्वैतवादी को कहे ये प्रपंच को पारमार्थिक मानते हैं, ऐसे पक्ष होना चाहिए जो दोनों को सम्मत हो। यदि कहेंगे व्यावहारिक प्रपंच कहेंगे वो मानेंगे, व्यावहारिक प्रपंच क्या प्रपंच तो पारमार्थिक है, इसलिए उनको ऐसे शब्द से कहते हैं ब्रह्म परमा अतीत अबाध्य सती। जो प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच उसको पारमार्थिक मानते हैं, पूर्व से पारमार्थिक मानेगा, पारमार्थिक मानेगा कि ब्रह्म परमा अतीत से बाध्य मानेगा, मध्य अबाध्य मानेगा, ब्रह्म परमा अतीत अबाध्य। पारमार्थिक मानने वाले भी ब्रह्म परमातीत का बाध्य मानेगा, ब्रह्म व्यावहारिक मानने वाले भी ब्रह्म परमातीत अबाध्य, व्यावहारिक प्रपंच का बाध्य मानेंगे, ब्रह्म परमातीत बाध्य है व्यावहारिक प्रपंच, सिद्धांत मानेगा या पूर्व पक्ष मानेगा? दोनों मानेगा। और सत्य में प्रतिचरण, सत्य में प्रतिचरण से अस्थि शतान बंध्यापुत्र सत रूप से अस्थि सत ऐसे प्रतीति योग्य नहीं, शतान की प्रतीत नहीं होती, शब्द बोध हो शब्द ज्ञान हो किंतु अति शब्द ऐसे प्रतीत नहीं होती है। और चिद भिन्न ब्रह्म भिन्न, चिद भिन्न नहीं कहेंगे अभी विश्व मिथ्या कह देंगे तो ब्रह्म में भी मिथ्या कह जाएगा, ब्रह्म मिथ्या कह जाएगा तो क्या है? मिथ्या तथा बाध हो जाएगा। सत्य में प्रतीत छोड़ देंगे क्या होगा? तुच्छ में भी मिथ्या कह जाएगा, तुच्छ मिथ्या है पारमार्थिक है, पारमार्थिक तो नहीं मिथ्या भी नहीं, छसो विषाणु मिथ्या है नहीं, छसो विषाणु मिथ्या नहीं, असत तुच्छ है। मिथ्या जिसको कहते जो सत असत से विलक्षण है, असत है बंध्यापुत्र सत विषाणु, सत है ब्रह्म, सत असत से विलक्षण है मिथ्या, व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या है, सत्य रजत मिथ्या है, सत्य में प्रतिचरण। ब्रह्म प्रमात्र का बाध्य सत इतना को छोड़ देंगे तो क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक में सिद्ध साधन, क्योंकि प्रातिभाषिक में मिथ्या तो सिद्ध होगा, परिकाल के निषिद्ध कहते हैं प्रातिभाषिक जो रजु सर्प आदि है वो तो तीनों काल में रजु सर्प का आधार हो जाएगा, सिद्ध साधन हो जाएगा सिद्धांत के मत में, पूर्व पक्ष मत में नहीं सिद्धांत के मत में, पूर्व पक्ष मानता है रजु सर्प उत्पन्न हो जाता है, कुछ ना कुछ मानते हैं, कहते हैं कि तब पंचीकरण होते तृप्ति में रजत उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कुछ कहते हैं विशिष्ट अद्वैत वाले। इसलिए सिद्धांत मत में ब्रह्म प्रमातृत अबाध्य ये विशेषण नहीं देंगे, प्रातिभाषिक में सत्य में प्रतिकारत्व में है प्रातिभाषिक में, और चिद भिन्न है कितने कहा प्रातिभाषिक कितने रजु सर्प तृप्ति रजत में सत्य में प्रतिकारत्व में है और चिद भिन्न तो है, ऐसे साध्य मिथ्या तो है नहीं तो क्या जो है सिद्ध साधन, मिथ्या तो निश्चित है हमको तो उसको पक्ष बना करके करेंगे तो सिद्ध साधन तो होगा। ब्रह्म प्रमाश्रित अबाध्य शक्ति सत्य में प्रतिकरम चिर्विलम, ये धर्म हो गया व्यावहारिक प्रपंच। उसे प्रतिकरण उपाय दो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी, जहाँ दिखता है वहाँ तीनों काल में अभाव है, ये सिद्ध करना। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी नवा, ये भी प्रतिपति वाक्य है। जो जिस रूप से जिस संबंध से जहाँ रहता है उसी रूप से उस समय से उसका अभाव तार्किक लोग कहेंगे, पंत में पट का अभाव वेदांति कहते हैं। किसका अभाव? पंत में पट का अभाव। जिस पट के इस पट के अवयव तंतु, ये पट के अवयव तंतु में इसी पट का अभाव। और फिर किस समय से पंत में पट किस समय से रहता है? समुदाय समय से। उसी तंतु में यदि संयोग समय से पट का अभाव सिद्ध करेंगे तो मिथ्या हो जाएंगे। समुदाय में पट नास्ती, एक तंतु अयम पट समुदाय में नास्ती, ऐसे सिद्ध करेंगे। एक तस्वीन अवयव इदम पुष्पम समुदाय में नास्ती, जिस अवयव में पुष्प आती है इस अवयव में एक पुष्पम समुदाय में नास्ती। अवयव में पुष्प रहेगा किस अंत रहेगा? जिस संबंध से जो वस्तु जहाँ है उसी संबंध से ये नरूपेण वस्तु पुष्पत्व है, तेन रूपेण पुष्पत्व तस्वीन अवयव तेन संबंध में उसका अभाव, तभी मिथ्या है। तार्किक लोग का ये कभी नहीं हो सकता है। जो समुदाय समय से भूतल संत में पट है, अवयव में अवयव है, उसी समुदाय समय से उसी अवयव में उसका अभाव कैसे रहेगा? ये न रूपेण यत संबंध है न यत्र संबद्ध थे, जो जहाँ रहता है तेन संबंध में तेन रूपेण उसका अभाव नहीं होगा, विरोधात। ऐसे व्याभिमान ले आ रहे के प्रति दूसरे प्रकार कहते, इसलिए तुष्य तो दुर्जन न्याय न दुर्जन तुष्य तो, जो ज्यादा विरोध कर रहा है उसके साथ झगड़ा करने का अपने मिथ्या तो सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे जो मानता है उसको लेकर चलो कोई बात नहीं, उसके लिए कहते पारमार्थिक कारण उक्त निषेध प्रतियोगी नवा। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी कहां से वो मानता है, जो व्यावहारिक प्रपंच दिखता है जहां दिखता है वहां तीनों काल में उसका अभाव, पंत में पट समुदाय से रहता है और आप तो इसी तंत में इस पट का अभाव तीनों काल में एक होगा। जिस तंत में जो पट समुदाय से रहता है पटत्व ना, उसी तंत उसी समुदाय से उसी पटत्व में उसका अभाव कैसे होगा? और घटत्व में पटोला ये तो बन जाएगा, एक पुष्पम एक अवयव घटत्व नास्ती संयोजन अस्थित, संयोजन नहीं समुदाय नहीं संयोजन नहीं पुस्तक नस्ती घटत्व नहीं नहीं ये तो हो जाएगा। और पुस्तक समुदाय में एक अवयव नास्ती ये तो नहीं बनेगा, इसलिए उसके लिए पुष्य तो दुर्जन न्याय कहते। ये जो व्यावहारिक प्रपंच पक्ष पारमार्थिकत्व कारण उसका निषेध प्रतियोगी नवा, पारमार्थिकत्व ने उसका निषेध प्रतियोगी। ये पुष्पम क्यों रूपन अस्थित पुष्पक जन, ये अवयव में पुष्प घटत्व अस्थित घटत्व में पुष्प से अभाव, अभाव का प्रतीक क्या है? पुष्प पुष्प है और पुष्प नास्ती घटत्व में पुष्पम एक अवयव नास्ती, एक पुष्पम स्वावयव समुदाय संबंध में घटत्व में घटत्व में नास्ती, पुष्प का अभाव घटत्व न वा, अभाव का प्रतीक ही पुष्प प्रतियोगिता रहेगी पुष्पम, और घटत्व होता है सकल घटन प्रतियोगिता पुष्प में घटत्व घटन दोनों का समानाधिकरण हुआ। प्रतियोगिता का आवश्यक है घटत्व, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव, क्या भाव हुआ? पुष्प का घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का पुष्पाभाव, प्रतियोगिता है क्या पुष्प में और घटत्व अवश्य के घटन दोनों का अधिकरण एक हुआ। व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का भाव इसको कहते हैं, प्रतियोगिता का अधिकरण पुष्प घटत्व अधिकरण घट दोनों का समान अधिकरण हुआ, व्यधिकरण हुआ व्यधिकरण धर्म प्रतियोगिता का जो अधिकरण पुष्प उसके अपेक्षा विरुद्ध अधिकरण घटत्व का घट व्यधिकरण धर्म, प्रत्येता का व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व, प्रत्येता का समराधिकरण धर्म होगा पुष्पत्व, पुष्प में प्रत्येता है। सर्वदा समराधिकरण धर्म औषध होता है, क्योंकि कोई कहना चाहता है पुष्पम घटत्व में नास्ति, तो व्यधिकरण धर्मारोषण प्रत्येता का भाव इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यधिकरण धर्मारोषण प्रत्येता का भाव, व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व। किसका व्यधिकरण धर्म हो? प्रत्येता का, पुष्पनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व। घटाभाव की प्रतियोगिता घटन है, उसका अवश्य घटत्व समराधिकरण धर्म है, किंतु पुष्प का जो अभाव गया, अभाव का प्रतीक पुष्प है, प्रतियोगिता पुष्प में है और घटत्व ही घट है घटन, तो प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया घटत्व। घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव, ये अभाव का नाम है व्यधिकरण धर्मावश्यक प्रतियोगिता का अभाव। किन धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव? व्यधिकरण धर्म, व्यधिकरण धर्म कौन है? घटत्व, प्रतियोगिता है पुष्प में, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता के पुष्पाभाव, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता पुष्पाभाव कहाँ रहेगा? सर्वत्र, कहीं भी पुष्प घटत्व में नहीं, पुष्प कहीं घटत्व में है? पुष्पत्व में घट नहीं करते, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता के पुष्पाभाव इसको कहते केवला नहीं, सर्वत्र है, सर्वत्र व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव केवल नहीं सर्वत्र है। जिस प्रकार व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव होता है, इस प्रकार व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव ये रूप रहेगा द्रव्य में, रूप द्रव्य में किस अंश रहेगा? स्वाभाषण से, रूप संयोजन से कहां कहा रहेगा? समवाय संस ही रूप जहाँ रहेगा समवाय संस रहेगा गुण होने से, द्रव्य और संयोग रूप द्रव्य नहीं है, रूप कहीं भी संयोग से नहीं रहेगा। तो जिस पट, इस पट में रूप है, एतस्मिन् पटे रूपम नास्ति, रूप का भाव नहीं है, रूपत्वेन एतस्मिन् पटे संयोगेन रूपम नास्ति, एक पटे संयोजन रूपम नास्ति, अभाव आएगा पट में, रूप संयोजन नहीं है, अभाव का प्रत्येक रूप है, इसी पट का रूप है, प्रतियोगिता रूप में, प्रतियोगिता आवश्यक रूपत्व, रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव, प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध क्या हो गया? संयोग संबंध, प्रतियोगिता का अवच्छेद संयोग संबंध, रूप है प्रतियोगी, रूप रहता है समवाय में, और अवच्छेद का हो गया संयोग संबंध, तो प्रतियोगिता रहेगी संयोग संबंध में रहेगी, संयोग संबंध है, संयोग संबंध है प्रतियोगिता का समराधिकरण संबंध, संयोग संबंध है रूप के ऊपर आकर रह जाएगा, रूप रहा पतनी के समय से समवाय समझे, हाँ संयोग नहीं समवाय, समवाय संबंध आकर के रूप में रहेगा, रूप समवाय में पते, रूप क्या है? प्रतियोगी है, आदे रूप जाकर के स्व प्रतियोगी के संबंध से समवाय, समवाय जाकर के रूप में स्व प्रतियोगी के संबंध से रहेगा, कौन रहेगा? समवाय संबंध रूप में रहेगा, स्वप्रति समवाय, स्वप्रतियोगी रूप, समवाय संबंध का प्रतियोगी हुआ रूप, अन्य हुआ पट, स्वप्रति गया समवाय, स्वप्रतियोगितम रूपे, समवाय जाकर के रूप में रहेगा स्व प्रतियुक्त संबंध से, सारा रूप में समवाय रह गया, रूप में प्रतियोगिता है, ये समवाय संबंधावश्यक प्रतियोगिता का भाव कहेंगे, समानाधिकरण धर्म संबंधावश्यक प्रतियोगिता का भाव। किंतु इसी रूप में जैसे समवाय जाकर स्व प्रतियुक्त संबंध से रहा, इसमें संयोग रहेगा क्या? संयोग तो घटन रहेगा, घट भूतल में संयोग है, संयोग जाकर घट में रहेगा, सब प्रतियुक्त संस होगा, तो संयोग घट में रहा और प्रतियोगिता रूप में, इसको कहेंगे व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव। क्या कहेंगे? प्रतियोगिता रूप में संयोग घट में समराधिकरण हुआ, समराधिकरण तो समवाय होगा, संयोग हुआ व्यधिकरण संबंध, व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव, संयोग रूपाभाव क्या हुआ? व्यधिकरण संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव, और घटत्व में पटाभाव, पटत्व में घटाभाव हो जाएगा, व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव, व्यधिकरण शब्द को समझो ठीक से, व्यधिकरण विरुद्ध अधिकरण हो, घट का अभाव पट से न, पुष्प का अभाव घट से न, प्रतियोगिता घटन है, अवश्य पटत तो कहेंगे तो पटन है, प्रतियोगिता और पटत तो दोनों का समानाधिकरण होगा, विरुद्ध हो गया व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता अभाव, पटत तो आवश्यक में प्रतियोगिता घटा अभाव, और व्यधिकरण संबंध आवश्यक में प्रतियोगिता अभाव हुआ, घट रूप रहेगा पटन समुदाय समझ रहेगा, समुदाय जाकर के रूप में रहता है स्वप्रतियोगी को समझते प्रतियोगिता रूप में, प्रतियोगिता का समानाधिकरण संबंध कौन होगा समुदाय होगा, और घट में संयोग रहेगा स्वप्रतियोगी को समझ से प्रतियोगिता है रूप में घट में संयोग समानाधिकरण होगा संबंध व्यधिकरण संबंध होगा व्यधिकरण रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण संबंध हो गया संयोग, व्यधिकरण संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव हो गया संयोजन रूप नास्ती, संयोजन रूप अभाव सर्वत्र रहेगा कहीं भी रूप संयोजन नहीं है, व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव हो व्यधिकरण संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव हो दोनों केवल अनुये सर्वत्र रहेंगे, व्यावहारिक प्रपंच का ऐसा सिद्ध करेंगे जो प्रपंच जहां दिखता है पटा आदि वहां पारमार्थिकत्व न नास्ती, ये पुष्प यहां नहीं तीनोकाल में कहेंगे तो पूरा विषय नहीं मानेगा, वेदांत कहता है पुष्प पुष्पम पारमार्थिकत्व आता है ना, इसको सिद्ध करेंगे अन्य प्रकार नहीं रहता, व्यधिकरण धर्मार्चन प्रतियोगिता भाव सिद्ध करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यम शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णु गुरुक्रम नमो।